spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 marca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska kultura poniosła niepowetowaną stratę. Rano w Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki. Trwa akcja Lot do domu. Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że do kraju wróciło już ponad 40 tysięcy osób. Komisja Europejska zapowiada zmiany w unijnym budżecie w związku z pandemią. Świat muzyki pogrążony jest w smutku i żałobie po stracie jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku. Rano w Krakowie zmarł Krzysztof Penderecki, kompozytor, dyrygent i pedagog. Jego muzyka była m.in. wielokrotnie wykorzystywana w filmach, na przykład w Lśnieniu Stanleya Kubricka czy Egzorcyście Williama Friedkina. 15 lat temu został odznaczony Orderem Orła Białego. Dyrygentka i kompozytorka Joanna Wnuk-Nazarowa wspominała na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, że Krzysztof Penderecki prywatnie był bardzo otwartym i życzliwym człowiekiem. Żeby Państwu w Trójce coś powiedzieć pogodnego w tym niewątpliwie bardzo smutnym dniu, ale już od rana się tyle napłakaliśmy, że teraz jak to na dobrej stypie góralskiej zaczyna się potem opowiadać o zmarłym, jakie robił dowcipy, jakie zabawne historie się z nim wiążą. Więc zawsze opowiadał, że jak pierwszy raz swoim rodzicom w Dębicy przedstawił młodziutką swoją żonę Elżbietę, to ojciec tylko jedno powiedział. Mam nadzieję, że pani zabroni mu nosić te okropne skarpetki. Otóż on nosił czerwone lub pomarańczowe skarpetki. Ubierał się jak bikiniarze w tamtym czasie, prawda? Na przekór. Wiolonczelista Atom String Quartet Krzysztof Lęczowski wspominał na antenie Trójki, że Krzysztof Penderecki był muzykiem niezwykle otwartym także na jazz. Jego zespół w ubiegłym roku wydał płytę zatytułowaną Penderecki, poświęconą wczesnej twórczości mistrza. Dla słuchaczy Trójki to jest też bardzo bliska postać ze względu na to, że był bardzo życzliwy, jeżeli chodzi o faktycznie współpracę z różnego rodzaju muzykami, nie tylko tymi klasycznymi, nie tylko te wielkie sceny, ale również bardzo życzliwy był Penderecki względem. Ja ze swojej strony powiem głównie jazzmenów, natomiast również rockmenów i twórców awangardowych, ale z tego takiego korzenia wywodzącego się właśnie z muzyki rockowej. Po 19 zapraszamy do wysłuchania na naszej antenie trzeciej symfonii, symfonii pieśni żałosnych Henryka Góreckiego w wykonaniu Beth Gibbons i Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego. Koncert odbył się w 2014 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że w ramach akcji Lot do domu ponad 40 tysięcy Polaków powróciło do kraju. Operacja rozpoczęła się 15 marca po zamknięciu polskich granic w związku z epidemią. Resort przekazał, że zrealizowano połączenia m.in. z Dominikany, Indonezji, Tajlandii, Maroka, Sri Lanki, Wietnamu, Filipin, Republiki Południowej Afryki i Tanzanii oraz wielu państw europejskich. Resort zapewnia, że za granicą polska służba dyplomatyczna i konsularna pozostaje w pełnej, całodobowej mobilizacji, a konsulowie wspierają Polaków, wskazując możliwości wyjazdu z danego kraju. Komisja Europejska zapowiada zmiany w projekcie budżetu Unii po 2020 roku w związku z koronawirusem. Poinformowała o tym jej przewodnicząca Ursula von der Leyen w opublikowanym oświadczeniu. Więcej na ten temat Beata Pomecka. Szefowa komisji napisała, że zmiany w projekcie budżetu, które zaproponuje, pozwolą stawić czoła konsekwencjom obecnego kryzysu. Dodała, że chodzi o pakiet stymulacyjny na odbudowę gospodarczą. Ursula von der Leyen uważa, że należy jak najszybciej uzgodnić wydatki wspólnoty na lata 2021-2027. Jednak rokowania w tej sprawie utknęły w miejscu po fiasku szczytu 21 lutego. Jeśli teraz komisja przedstawi nowy projekt budżetu, to zapewne będą w nim jakieś przesunięcia na pomoc gospodarkom, które najbardziej ucierpiały i negocjacje zaczną się od nowa. W obecnej sytuacji trudno jednak będzie prowadzić państwom członkowskim rokowania, skoro wszystkie spotkania w Brukseli zostały odwołane, a unijne szczyty odbywają się w formie wideokonferencji. Nie jest więc wykluczone, że unijne kraje zdecydują się na wyjście awaryjne i doraźne finansowanie na przyszły rok bądź na najbliższe dwa lata. Beata Płomecka, Polskie Radio. W tym trudnym czasie zachęcamy, zostań w domu i ćwicz z Trójką. Doktor Remigiusz Rzepka, były trener przygotowania motorycznego piłkarskiej reprezentacji Polski, razem z Krzysztofem Łoniewskim z naszej redakcji sportowej demonstrują serię ćwiczeń rozciągających, które można robić w domu. Jak Państwo zobaczą, do ich wykonania wystarczy dosłownie kawałek podłogi, mówi doktor Rzepka. Wykonując kolejno ćwiczenia, które zostały przedstawione w materiale wideo,

świecie, zaplątany sam w sobie. Trochę egoistycznie, siedzę, nic nie robię. Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie. Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem. Rzeczy przechowam się przed tobą i jestem skryty. Lub co ty blisko ze mną, solidarnie milczysz. Kochając i się złoszcząc, znosisz to cierpliwie. Ja też się bardzo kocham, tylko trochę autystycznie. Wiem o tym wszystkim, ty chyba też wiesz. I choć nie płaczę przy tobie, coś między nami jest. Uśmiecham się do siebie, trochę tajemniczy. Znów pytasz, o czym myślę, opowiadam się o niczym. Dziesięć minut po godzinie 18:00, Tomasz Gorazdowski, witam w ostatniej godzinie programu, ale zachęcam, by zostać z trójką i zostać w domu. Co tam słychać w świecie? Otóż piłkarze Borussii Dortmund znakomicie wpisaliby się w panujące u nas przepisy, żeby zgromadzenie nie miało więcej niż dwie osoby. Otóż sztab Borussii Dortmund chce, by w dobie pandemii piłkarze zaznali odrobiny normalności i po dwóch tygodniach pozostawania w izolacji od poniedziałku Łukasz Piszczek i jego koledzy rozpoczną treningi w parach, więc będą trenować tylko jeden z drugim, a gdzie będzie trenowała reszta zespołu, to się okaże. W każdym razie piłkarze będą trenować tylko i wyłącznie w parach. Dobra informacja ze świata szachów. Rozmawialiśmy dwie godziny temu z prezesem Polskiego Związku Szachowego Radkiem Radosławem Jedynakiem. Zapraszaliśmy na internetowy Puchar Polski w szachach i przed chwilą dostałem SMS-a, że tuż przed końcem zgłoszeń zarejestrowanych było 1800 zawodników. Jeżeli chodzi o pierwszą tego typu imprezę internetową, szachową w Polsce, to frekwencja wielokrotnie przekraczająca założenia działaczy Polskiego Związku. Szkoda, sam nie zagram, ale mam nadzieję, że może wśród słuchaczy są tacy, którzy się zarejestrowali i właśnie toczą bój, a może już toczyli, bo w końcu 12 minut za nami. Jak się trafiło na arcymistrza, to może być już po ptakach. I'm I can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Did I build this ship to wreck? To wreck! To wreck! To wreck! Did I build this ship to wreck? Uwaga! Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Dlatego regularnie przecieraj urządzenie lub dezynfekuj wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym. Nie kładź również telefonu na stołach i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. Agnieszka właśnie spryskała telefon płynem antyseptycznym. Jak pan się czuje? Reprezentacyjnie, odpowiada Putrament. To znaczy dobrze? Średnio, jak nasza drużyna kolarska, odpowiada. O tym za chwilę. Zajmujemy się, co zrozumiałe, sprawami wirusa głównie, ale nie zapominamy o 95 latach istnienia Polskiego Radia i zaglądamy, ile się da, do archiwum, po radiowe perełki. Dziś przypomnienie audycji o lekkim zabarwieniu sportowym z literami w roli głównej. To audycja z 31 maja 1959 roku. Dobry wieczór Państwu. Dziś na stadionie 33 Parnasika zebrali się najlepsi sportowcy. To zawodnicy renomowani o głośnych nazwiskach. Z okazji odbywającego się niedawno Święta Kultury Fizycznej nie odmówili oni startu w naszej imprezie. Wielkiej imprezie sportowej, której zdobywać będą odznakę sprawności Parnasika. Za chwilę wielkie emocje. W tej chwili na stadionie zaległa zupełna cisza. Zbliża się do naszych mikrofonów gość honorowy naszej imprezy, Jan Parandowski. W jaki sposób Grek patrzyłby dzisiaj na nasze zawody? Więc oczywiście byłby zaskoczony. Myślę o Greku z epoki klasycznej. Więc uderzyłaby go wielkość naszych stadionów, tłumy, publiczności, widzów zebranych na tych stadionach. Ale co by go zaskoczyło, to to, że wśród zapowiedzi Igrzysk Olimpijskich nie ma najważniejszego nakazu, nakazu pokoju. Tak, proszę Państwa, to wszystko była historia, a czeka nas przecież prawdziwa sportowa rzeczywistość. Właśnie a propos rzeczywistości, widzę w tej chwili na starcie, jak pierwszy tym śladem Platona i Eurypidesa rusza zawodnik Jerzy Putrament. Proszę Pana, jak Pan się czuje dzisiaj? Dziękuję, reprezentacyjnie. To znaczy, że dobrze? To znaczy, że średnio. Wie Pan, tak jak nasza drużyna na wyścigu Berlin-Praga-Warszawa. Teraz już jest wszystko jasno, tak. Proszę Pana, czy mógłby Pan nam powiedzieć, w jakiej dyscyplinie Pan będzie startował? Ja mogę startować w siatkówce, w lekkoatletyce, od biedy w boksie, w wadze ciężkiej w boksie. Najchętniej jednak bym startował w piłce nożnej. Proszę Pana, więc we Lwowie w 40 roku byłem uczestnikiem jedynego w swoim rodzaju meczu literaci przeciwko Teatrowi Polskiemu. Wie Pan, mecz się skończył 4-4. Wszystkie cztery bramki dla nas strzelił Prutkowski. Proszę Państwa, na chwileczkę przerywam naszą transmisję, ponieważ widzę, że speaker zawodów chce coś ogłosić. Kupujcie tylko gorzką czekoladę Lukullus. Tak jest, proszę Państwa. W tej chwili, to mi przypomina, mamy na starcie następnego zawodnika. Jest nim Leopold Tyrmand. Oczywiście, że w moim pokoleniu zainteresowanie sportem było jakby związane z wyrastaniem dodatkowych zębów. No, stanowiło jakąś zasadniczą, jakąś esencję naszego życia, jakąś tkankę, można tak powiedzieć. Ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy wszyscy się kształcili, aż po filozofów i fizyków właśnie na boiskach w okolicach Myśliwieckiej, czy prawda, tych, które już tylko moje pokolenie warszawiaków dobrze pamięta, jakieś takie kluby jak Warszawianka. Thank you.

i sprawdzenie, kiedy podobnie jak teraz sport dostał w skórę, nic się nie odbywało ani w Polsce, ani na świecie. I wyszło nam w pierwszym odcinku, że takim momentem była pierwsza wojna światowa i epidemia Hiszpanki. Naturalnie pomyśleliśmy sobie i zgodnie z prawdą, że kolejnym takim okresem, kiedy sport nie tylko na świecie, ale i w Polsce zamarł, był czas II wojny światowej. W ten czas wprowadza nas historyk sportu Robert Gawkowski. Oczywiście drużyna niemiecka na przykład odmówiła przyjazdu na mistrzostwa, na jakieś zawody kajakarzy, ale w spokoju nominowano tych sportowców polskich, którzy wyjadą na Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach w 1940 roku. Prasa polska zastanawiała się, czy to będą kolejne sukcesy, albo też dawała sprawozdania, jak Finowie radzą sobie z tymi planowanymi Igrzyskami Olimpijskimi. Jeszcze wtedy, mówię o maju czy czerwcu 1939 roku, nikt nie wyobrażał sobie, że Igrzyska Olimpijskie w Helsinkach 1940 roku nie odbędą się. A faktycznie zaczynało pachnieć wojną. 5 maja było to sławne przemówienie Józefa Becka w Sejmie o tym, że Polska nie zna pojęcia pokoju za wszelką cenę i że tą jedyną bezcenną rzeczą jest honor. No i faktycznie gdzieś tam w czerwcu czy lipcu tych imprez sportowych było coraz mniej, mówię tych międzynarodowych imprez sportowych. 5 dni przed wybuchem II wojny światowej był ten sławny mecz Polska-Węgry. Niespodziewanie polska reprezentacja wygrała po golach Wilimowskiego, publika po prostu szalała, ale można było zobaczyć, że tego 26 sierpnia 1939 roku na stadionie Wojska Polskiego, gdzie ten mecz się rozgrywał, to większość publiki już była w mundurach. Faktycznie mniej więcej od 2-3 może miesięcy przed wybuchem wojny polscy sportowcy coraz częściej uczestniczyli w takich parasportowych imprezach, jak na przykład przeciąganie liny, turniej wykopu, a wszystko to na zbożny cel, na Fundusz Obrony Narodowej. Poszczególne kluby też składały się na przykład na broń dla polskiej armii. No i tak właśnie zaczynało pachnieć wojną. W ostatnie 2 tygodnie przed wybuchem wojny już była Polska coraz bardziej zmilitaryzowana. Na niektórych stadionach nie można było odbywać spotkań piłkarskich, bo na stadionie mieściła się już artyleria przeciwlotnicza. Jeszcze w połowie sierpnia odbył się ostatni wyścig z metą w Ursusie podwarszawskim. Polscy kolarze do Mediolanu na Mistrzostwa Świata. Ale już przejazd przez Niemcy do spokojnych nie należał. Polska drużyna kolarska, kiedy wypakowywała swój sprzęt sportowy, czyli rowery, okazało się, że gumy rowerów są przedziurawione. Wszystkie, co do jednego. Nieznani sprawcy to uczynili. Wybuchła wojna i zmieniała wszystko. Niemcy po zajęciu ziem Rzeczpospolitej rozwiązali wszystkie kluby sportowe polskie i majątek ich skonfiskowali. Od końca 1939 roku rozpoczęła się akcja Niemców AB, aresztowania polskiej inteligencji. I w ten oto sposób w 1940 roku aresztowani zostali i Janusz Kusociński, i Felix Żuber, i Tomasz Stankiewicz, nasi olimpijczycy. Ich właśnie rozstrzelano wczesnym latem 1940 roku w podwarszawskich Palmirach. Polacy zaczęli organizować się w sposób nielegalny, nieoficjalny, w takich nieformalnych drużynach sportowych, ba, nawet rozgrywać mistrzostwa okręgów w tej dyscyplinie sportu. Tak na przykład w Warszawie w 1942, 1943, 1944 regularnie trwały mistrzostwa Warszawy w piłkę nożną, w których brało udział prawie 40, a nawet 50 drużyn piłkarskich. To był z pewnością sukces. Chyba nie ma drugiego takiego kraju w Europie, który w ten sposób by potrafił się zorganizować. Na stadionach zarekwirowanych przez Niemców zaś toczyły się te formalne niemieckie rozgrywki. To były imprezy Nürfürdeutsche, tylko zarezerwowane dla Niemców. Grały kluby kolejarskie, niemieckich lotników, niemieckiego Wehrmachtu, Gestapo, SS Polizei. No ale to Polaków akurat nie interesowało, zresztą nie mogło, dlatego że tak jak powiedziałem, wstęp wzbroniony mieli na obiekty sportowe. No i tak toczyło się sportowe życie w czasie II wojny światowej. Potem jak spojrzymy do przodu, biorąc za wyznacznik czas końca II wojny światowej, to posypało się wszystko znowu w czasach stanu wojennego w Polsce. No ale to już zupełnie inna opowieść. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and your separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. Love me like the snow tomorrow, śpiewał Freddy. Kochaj mnie jakby nie było jutra, ale będzie, drodzy Państwo, będzie, tylko musimy mu trochę pomóc. Pani Beata napisała odpowiedzialny mail. Panie Tomku, wszyscy czekają na ciepłe dni, a ja chcę, żeby lato, żeby lało żabami. Wyprowadzam się na wieś, ale dzwoni do mnie córka z Krakowa i zdaje relacje z tego, co tam słychać. Pełno dzieci na placu zabaw. Córka chodzi z dziećmi na spacer na balkon. A wczoraj trzyma mu się z wózkami, obok siebie spacerowały i gadały w najlepsze. Brak wyobraźni czy głupota? I jedno i drugie, pani Beato. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi od 1 do 1,5 metra. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Piszą Państwo, że fajnie, że dużo sportu na antenie. No nic dziwnego, w trójkowe niedzielne popołudnia sportu zawsze było dużo. Spodobała się Państwu potyczka pomiędzy Putramentem a Termandem. No i wcale się nie dziwię. Sprawdzimy teraz, jak w obecnej sytuacji nadzwyczajnej radzą sobie amatorzy dyscyplin wodnych, a raczej zawodowcy. O tej porze roku ciężko ich było zastać w kraju. Teraz sytuacja ma się inaczej. Krzysztof Łoniewski. No to schodzimy na wodę i posłuchamy najpierw Agnieszki Kobus-Zawojskiej z naszej wioślarskiej czwórki podwójnej, osady mającej na koncie Mistrzostwo Świata i Mistrzostwo Europy i będącej mocnym kandydatem do podium w przełożonych Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Co prawda, no nie wiosłuję na wodzie, bo wiadomo, nie mamy do tego warunków, no w domu banie nie powiosuję, ale mam ergometr, mam ketle, mam gumy oporowe, mam skakankę, tak naprawdę wystarczy trochę pokombinować i da się trening zrobić. Naprawdę w tej złej sytuacji znajdźmy coś dobrego. Moje stałe motto jest, żeby była górka, musi być dołek. Jest teraz wielki dołek, nie ma co się oszukiwać, jest to smutna sytuacja, ale Musimy się po prostu z tym pogodzić, zostać w domu, opanować tą sytuację, a później będzie górka. I poza treningiem też jest czas na spędzenie z rodziną, na gotowanie. Można poćwiczyć swoje umiejętności. Ja codziennie coś gotuję. Co prawda większość wyszło za kalców, ale trening czyni mistrza. Tak samo jak w życiu, jak i w sporcie. Agnieszka idzie w wolnym czasie w wypiek i posłuchajmy, co poza treningami na ergometrze i rowerze stacjonarnym robi jej koleżanka z osady Marta Wieliczko. O dziwo, głównie sprzątam. Ogarniam pokój, myję okna, układam rzeczy. Tak między nami sporo tych rzeczy. W końcu mam czas na tak zwane wiosenne porządki. Gdy one mi się nudzą, sięgam po książki lub fiszki do nauki języka japońskiego. Teraz, gdy Igrzyska Olimpijskie są przełożone, mam sporo czasu na nauczenie się podstaw. Może to właśnie czas na poznanie siebie oraz na poznawanie nowych rzeczy. Jak Państwo słyszą, wiosła to nie przez przypadek dyscyplina kojarząca się ze sporym potencjałem intelektualnym. Do Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego należeli przecież Henryk Sienkiewicz i Bolesław Prus. Czasy pozytywizmu zamieniamy z powrotem na teraźniejszość i sprawdzamy, co u miłośników żeglowania na desce. Mówi mistrz świata w windsurfingowej klasie RSX Piotr Myszka. O tej porze roku przeważnie gdzieś byliśmy za granicą. Aktualnie powinniśmy być na Majorce. Jak tylko możemy, to staramy się schodzić na wodę. Oczywiście nie da się ukryć, że woda jest bardzo zimna. Zatoce Gdańskiej ma około 4-5 stopni, więc no, to jest mało komfortowe żeglowanie. Nie do końca też mamy tak naprawdę sprzęt, taki ubiór dostosowany do takich warunków, no bo wiadomo, że trzeba wtedy się dużo cieplej ubrać, buty założyć na nogi. Ja nie ukrywam, że pływam na boso na co dzień, więc pływanie w butach już powoduje pewnego rodzaju dyskomfort. Udało mi się nawet w zeszłym tygodniu 2 razy popływać w rewie. Naprawdę to było miłe uczucie, miłe urozmaicenie treningu takiego ogólnorozwojowego, który codziennie robię. Piotr narzeka na temperaturę Bałtyku. Na drugim biegunie jest Karolina Wolińska, mistrzyni Polski w surfingu, gwiżdża na chłód i przeraźliwie zimną wodę. Odkąd tak naprawdę dostałam swoje pierwsze zimowe pianki, pływam niezależnie od pogody. Pianki te są bardzo grube i zintegrowane z kapturem, ale mimo swojej grubości też nie ograniczają moich ruchów, więc spokojnie jestem sobie w stanie wytrzymać około 2 godzin w takich warunkach jak teraz na przykład, gdzie jest temperatura powietrza bliska zeru. Te miejsca, których nie mogę ukryć pod pianką, czyli na przykład twarz, staram się smarować grubo tłustym kremem i to naprawdę pomaga. Posiadam też w swoich akcesoriach surfingowych grube buty neoprenowe, bo to stopy głównie marzną. Do tego mam jeszcze grube rękawice, takie trójpalczaste i też są mega ciepłe, więc tak naprawdę do 2 godzin nie odczuwam dyskomfortu cieplnego. Tyle dzielna i piękna dziewczyna z Gdańska, która poza surfingiem zajmuje się zawodowo produkcją czekolady i testuje nowe smaki. Wojciech Wojdak, nasz pływacki wicemistrz świata, też musi sobie jakoś radzić. Baseny przecież pozamykali na 4 spusty. Przed okresem ochronnym trenowałem po 9 godzin dziennie. Rano zaczynałem od siłowni, następnie basen i po południu również najpierw ćwiczenia na lądzie, potem basen. Teraz aktualnie wygląda to dość skomplikowanie, ponieważ mogę sobie pozwolić tylko na 3 do 4 godzin treningu dziennie. Większość ćwiczeń robię na lądzie, natomiast staram się też wchodzić do wody, mojego stawu przy domu, żeby utrzymać formę i czucie wody. Da się, proszę Państwa, i surfować w marcu na Bałtyku, a nawet przemierzać wpław w tej z powrotem po bliskie stawy. Radzimy jednak poczekać z tym do cieplejszych miesięcy, a na razie ćwiczyć z nami w domu. Zestaw ćwiczeń znajdą Państwo na trójkowym Facebooku. Wystarczy do niego kawałek podłogi i proszę pamiętać, aktywność fizyczna podnosi odporność i daje zastrzyk pozytywnego myślenia, a to przyda się nam wszystkim i to nie tylko w tych czasach. No to trzymamy kciuki, bo zimno. Jeszcze informacja od pana Daniela. Prosiłem o informacje szachowe a propos Pucharu Polski w szachach internetowego. Turniej trwa, właśnie zaczęła się druga runda. Pierwsza zakończona wygraną. Panie Danielu z Torunia, dziękujemy. Przy ustach dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejna brzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Pójście wozi się w piorunach pleców na podłuczonym szkle. Hehe! La la la, zaśpiewał w barze ktoś. O czarny ziutek pije dżyn Celiny. Koleś twardy gość pije 4 dni. Wychylił setną ćwierć, powietrze zaraz wyszło z niego. Kliniczną popadł śmierćczką, pobladło mu jak wosk. Ciutek pozbył się swych odceliny trosk. Za

przyjaciół tłum rozproszył się. Wydaje ci się, że tak pozostanie już, lecz okazuje się, że nie, bo oto budzi się z nocy nowy dzień. Nieskalanie, czyste niebo, co było wczoraj, odeszło w dzień. Nie pamięci, niech się święci. Bo to tylko chwila, może dwie. Na nic lamenty, utyskiwania. Co było wczoraj, odeszło w cień. Nie pamięci, niech się święci. Za 8 minut już godzina 19. Czasami z niesłuchania mogą wynikać dobre rzeczy. I to ja mówię w radiu. Wspominamy dziś Krzysztofa Pendereckiego, który zmarł dziś rano. Tak mistrz mówił a propos. Ja byłem tak zajęty pisaniem, żeby się każdą wolną chwilę i nawet w trakcie rozmowy czy jakimś spotkaniu towarzyskim, ja zawsze pisałem, po prostu byłem znany z tego, że nie słucham, co się do mnie mówi, tylko po prostu piszę sobie w głowie. I to mi zostało zresztą. No, ale może jestem lepiej wychowany teraz, nie pokazuję tego. Często nudzą mnie jakieś rozmowy o niczym, wtedy uciekam w swój labirynt. I pisał, mówił Krzysztof Penderecki. Za 7 minut godzina 19. Ja się z Państwem żegnam. Zachęcałem, by zostać z Trójką do godziny 19. Przynajmniej teraz zachęcam, by zostać do rana. A ten, kto będzie rano, pewnie będzie mówił coś podobnego. Zostańmy w domu i dbajmy o siebie i o innych. Tomasz Gorazdowski, dziękuję. Do usłyszenia. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Mountain I must climb, feels like a world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine, it keeps me warm as life grows cold.